Minęła szósta, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest czwartek, 14 lutego, ważna data. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyplewski. O wojnie z Iranem miał mówić podczas pierwszych rozmów w Warszawie premier Izraela. W stolicy zaczyna się konferencja bliskowschodnia. Radni w Krakowie zdecydowali, każdy opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej będzie dostawał co miesiąc 500 zł. W Polsce coraz więcej kobiet rodzi przez cesarskie cięcie. Lekarze alarmują, to może być groźne i dla matek, i dla dzieci. Za 3 godziny w Warszawie rozpoczynają się główne obrady konferencji poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie. O bezpieczeństwie i szansach na pokój w tym regionie dyskutować będą przedstawiciele ponad 60 krajów. A wieczorem na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta kolacja, ale była to też okazja do pierwszych rozmów. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Jak przekazał polskiemu radiu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, rozmowa Andrzeja Dudy z Benjaminem Netanyahu dotyczyła sytuacji na Bliskim Wschodzie, przyszłości polityki w Unii Europejskiej i jej relacji z Izraelem, a także polsko-izraelskiej współpracy w kwestii cyberbezpieczeństwa. A w wypowiedzi dla izraelskich mediów premier Netanyahu chwalił postawę państw arabskich obecnych w Warszawie. Razem z nimi siadamy do rozmów o naszym wspólnym interesie, jakim jest zwalczanie Iranu. To cytat z oficjalnego komunikatu, ale izraelskie media pisały, że Benjamin Netanyahu użył słów wojna z Iranem. Z kolei Polska i USA podkreślają, że konferencja bardziej skupi się na Syrii i Jemenie, a także sposobach na zakończenie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Obrady na Stadionie Narodowym zaczną się o 9:00, tak więc w godzinach szczytu mieszkańcy Warszawy muszą się spodziewać utrudnień w ruchu. 500 zł miesięcznie dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Tak będzie w Krakowie. Decyzję podjęli tamtejsi radni. To pierwsze miasto w Polsce, w którym rusza program wsparcia dla niepracujących opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Według szacunków skorzysta z niego 500 000 mieszkańców. Elżbieta Żurek z krakowskiego magistratu. Rozpoczniemy wypłaty w marcu. Świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od stycznia tego roku. Nie przesądzamy, na co to świadczenie ma być wydane. Przyjmujemy, że te osoby rzeczywiście tego świadczenia potrzebują, ponieważ to są osoby, które w tym momencie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Procedura przyznania pieniędzy będzie wszczynana z urzędu, nie będzie więc konieczności składania wniosków czy przedstawiania dodatkowych dokumentów. Cesarskie cięcia to już nie tylko medyczna konieczność, ale także moda i według wielu kobiet wygoda. Na takie zjawisko wskazują lekarze i alarmują. Bo jak wynika z raportu przedstawionego właśnie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, już ponad 40% Polek rodzi poprzez cesarskie cięcie i pod tym względem jesteśmy w europejskiej czołówce, przekraczając średnią o 27%. Joanna Stankiewicz. W ciągu kilkunastu lat podwoił się odsetek cięć cesarskich w Polsce. Są województwa, gdzie przekracza nawet 50%, mówi profesor Katarzyna Szamotulska z Instytutu Matki i Dziecka. Formalnie nie możemy wykonywać cięć cesarskich na żądanie. Natomiast kobiety przyzwyczaiły się, cięcia cesarskie są modne. Dyrektor Instytutu dr Tomasz Maciejewski zwraca uwagę, że cięcie cesarskie jest poważną operacją, która wiąże się z licznymi powikłaniami. 30% kobiet po przebytym cięciu cesarskim ma zwiększone ryzyko niemożności zajścia w kolejną ciążę. Cięcia cesarskie mają też wpływ na problemy zdrowotne dzieci, dodaje krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewa Helwich. Jest nieprawidłowy skład flory jelitowej, co powoduje, że dziecku bardziej zagrażają w przyszłości takie choroby jak zespół metaboliczny czy alergia. Najwięcej cięć cesarskich jest wykonywanych na Cyprze, 57%, najmniej w krajach skandynawskich, 15%. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Czesław Kiszczak miał otaczać parasolem ochronnym część duchowieństwa w czasach PRL-u. Tak wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej. Chodzi o list żony generała do arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia z listopada 2014 roku, w którym interweniuje w sprawie krytycznego programu wyemitowanego przez telewizję Trwam. W liście Maria Teresa Kiszczak pisze m.in. o ochronie, jaką jej mąż miał otaczać duchownych. Według żony generała wiedział on o wielu sprawach księży i zakonników, jednak nie dopuszczał do ich kompromitowania, mówi dyrektor Trójki Wiktor Świetlik. Niektórych księży nawet przyjmował w domu, z nimi rozmawiał, a także dbał o te relacje później. W liście do Lecha Wałęsy, który publikowaliśmy w zeszłym roku, w grudniu, tam się pojawiał taki fragment. Była taka zasługa, że zniszczono akta Departamentu IV. On uważa, że to jest jakiegoś rodzaju jego zasługa. Zapytany telefonicznie o sprawę listu arcybiskup Paweł Leszek Głódź zaprzecza, żeby kiedykolwiek poznał Marię Teresę Kiszczak, nie pamięta też wymiany korespondencji. A dokumenty, do których dotarli dziennikarze Rzeczpospolitej i Polskiego Radia są na stronach polskieradio24.pl. W Trójce kolejne informacje o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. chciałem powiedzieć, miłość w powietrzu, no bo dzisiaj taki dzień. Ale co w tym powietrzu poza tym? No to jeszcze powiem tak, że temperatury dodatnie, ale podobne do wczorajszych. Tutaj się za wiele nie zmienia. Najchłodniej dziś będzie w Zakopanem, 1 stopień powyżej zera, ale już 5 w Rzeszowie, w Olsztynie i w Lublinie. Chłodniej nieco w Białymstoku i Katowicach, stopni 4, ale już 6 w Gdańsku i w Krakowie. Nawet 7 we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczecinie, a w Warszawie takie 7 i trochę, czyli nawet 8, no ale tutaj to gorąco będzie przez cały dzień. No więc jeszcze rzut oka na niebo, tutaj chmury, na zachodzie za tych chmur wyjrzy słońce, choć dobrze wiemy, że to Ziemia się kręci oczywiście, więc to Ziemia przesunie te chmury tak, że to słońce będzie mogło sobie tkwić nad nami i promieniami nas trochę ogrzewać. Silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność na ogół do 200 metrów, a na północnym wschodzie do 100. Mgły także na Przedgórzu Sudeckim mogą być marznące i to też ciekawe, choć niebezpieczne zjawisko. Za wyjątkiem krańców zachodnich, w całym kraju okresowo możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, tylko na Podhalu słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i tak to będzie wyglądało, a jeśli chodzi o ciśnienie, to 1019 hektopaskali, a więc ostro w górę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład prostownica Remington Sleek & Curl za jedyne 98 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 188 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz ananasy 30% taniej, 3,49 za kilogram. I pomidory rzymskie 3,33 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite. Drugi dostaniesz teraz za pół ceny. Tak, drugi smartfon Huawei Mate 10 Lite za jedyne 449 zł. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku Gobarto, tylko 2,69 za 100 gramów. Oraz kawala Watsa Kimbo Dallmayr Prodomo 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Remember the stolen shadow. Księżyc z oczkiem Beka. Audycja poranna, 11,5 minuty po godzinie 6. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Przypominając, że dziś 14 dzień lutego i takie dziwne czasy, bo i szczyt w Warszawie, czyli trzeba mieć się na baczności. Z drugiej strony zbliżająca się żałoba narodowa, z trzeciej strony, no dzisiaj takie święto, które przecież radosne miało być. No jak żyć? Jak żyć w takich czasach? No, trzeba znaleźć na siebie jakiś sposób. Oczywiście my taki sposób też znaleźliśmy. Będziemy się za chwilę radować czymś dużym, ale to wszystko się wyjaśni do 6.30. Naszą skrzynkę radiową otwieramy już dla Państwa. ranek@polskieradio.pl albo można też wysłać SMS 71335. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Jaki to dzień? No dzień dziś pod znakiem serca. No nie da się od tego uciec. Można kontestować. Można znaleźć wytłumaczenie. A może coś dobrego w tym też znaleźć? O tym też będziemy dziś mówić o poranku. Mam nadzieję, że Państwo się przyłączą. No właśnie, ten utwór też wypełnia znamiona dzisiejszego święta, chyba tak można powiedzieć, posługując się językiem prawniczym. Barbara Wrońska, wczoraj to była nasza piosenka dnia. No i tytuł mówi sam za siebie. Serce, 13 po 6. A właściwie, dlaczego serce? Takie pytanie dziś postawię. I może Państwo odpowiedzą. Dlaczego właśnie serce kojarzone jest z miłością, skoro to najważniejsza pompka w naszym organizmie? Znak życia może bardziej, a jednak miłość. No i teraz Państwo, proszę, niech kombinują. Ja bardzo chętnie przeczytam te Państwa wyobrażenia na ten temat. Dlaczego właśnie serce? Zapraszamy do Trójki. Ale dziś, tak jak powiedziałem, wiele wydarzeń. Przede wszystkim w Warszawie szczyt bliskowschodni. No i to takie wydarzenie, które spowoduje, że mogą być korki. Już wczoraj były utrudnienia na ulicach. Jeśli Państwo podróżują do Warszawy albo tu dziś planują spędzić dzień, to proszę rzeczywiście uważać i no, wziąć na to poprawkę, jak to się mówi. Ale może Państwo w zupełnie innym kierunku, choć też zbliżonym do szczytu. Będziemy dziś podróżować w miejsca dość trudne. Jadąc do Iranu, nie ma mowy o alkoholu. W momencie, kiedy wlatujemy, wjeżdżamy do Iranu, już lądując samolotem, panie muszą mieć zakrytą głowę. Warto uważać na to, co się wozi w sensie materiałów publikowanych. To znaczy głównie chodzi o czasopisma, gdzie na przykład będzie mnóstwo zdjęć kobiet z odkrytymi włosami. Na przykład do Izraela też będziemy się pakować, więc to wszystko przed godziną 8 się wyjaśni, bo to ważne. No a co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, żeby patelni teflonowej bardzo, bardzo nie rozgrzewać i ważne jest też to, a o tym wydaje mi się, że niewiele osób wie, żeby jej szybko nie schładzać. O, to właśnie. Takie wahania nastrojów nie są dobre nawet dla patelni. A dziś także wspominając to serce, miałem na myśli problemy z sercem. I to zupełnie poważnie dziś w projekcie Tata pojawi się 10-letni bohater, naprawdę bohater. My go traktujemy jak 10-latka, a ja myślę, że tam w tej jego główce jest taki umysł już trochę starszy, bo jednak doświadczony przez pewne rzeczy. I to myślenie mu czasami lepiej wychodzi, niż my go o to podejrzewamy. Mówi jego tata i tata się też pojawi. To będzie piękna opowieść. Proszę posłuchać, koniecznie. Dziś walentynki to powtarzam, ale to także szczególny dzień w kalendarzu. Nawet 20. zjazd KPZR, na którym po raz pierwszy publicznie podważono kult towarzysza Stalina, też rozpoczął się w walentynki. A to na 20. zjazd może rzucać jednak nowe światło, prawda? Tomek na końcu świata, tam jeszcze walentynek nie obchodzą, no bo tam to dopiero jutro. Kiedy jest sezon na Wianie, fale w te chałupy potrafią osiągać kilkanaście metrów wysokości. Właśnie tam rozgrywane są słynne surfingowe zawody Billabong. Do obejrzenia w internecie wystarczy wpisać te chałupy surf. Billabong. No, ja bardzo jestem ciekawy. Przed 9 Tomek opowie więcej. Mam nadzieję, że się Państwo rozgościli. A pan jak się tutaj czuje u nas? Odnalazłem siebie. Ja jestem po resocjalizacji, profilaktyce społecznej. Ja się poczułem jak ryba w wodzie w tej audycji. A, to bardzo się cieszymy. No, taka była nasza intencja. Drogi redaktorze, gromkie misiek wczoraj też zabrzmiało. Dlaczego? No, pewnie część z Państwa już wie. Redaktor ozłocony od wczoraj. Już za chwilę wrócimy do tej uroczystości, na której była Ewa Dudzińska. 19 minut po 6. Teraz ranek @polskieradio.pl 71335 albo 22 i 7 trójek. Do you recall? Do you recall? Tak, powiedziałem wczoraj nowe nagranie zespołu Cranberries, ale dziwnie to brzmi, prawda? Nowe z ostatnich nagrań zespołu Cranberries w audycji porannej. Pięknie to wszystko brzmi. No szkoda, że więcej nie usłyszymy. 2273, to jest nasz telefon. 22 po 6. Tak mniej więcej wygląda dziś godzina o tej porze. To dla wszystkich informacja ważna, którzy o poranku już w domowych pieleszach gdzieś tam się krzątają. A my wracamy teraz na uroczystość. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj otrzymaliśmy od Państwa moc wspaniałych życzeń. Bardzo za wszystkie jeszcze raz dziękuję. A w Dniu Święta Radia, bo takie wczoraj było, poznaliśmy też tegorocznych laureatów Złotych Mikrofonów. To już 50. jubileuszowa edycja tej prestiżowej nagrody. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbyła się wielka gala, a wśród wyróżnionych dziennikarzy byli też nasi trójkowi koledzy Michał Olszański i Janusz Deblesem. Mówi, że do dyspozycji ma tylko słowa i dźwięki, ale dopiero odpowiednio skomponowane poruszają wrażliwość i wyobraźnię słuchacza. A to Janusz Deblesem, laureat Złotego Mikrofonu 2018. Zapraszamy. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesema. Szukam, szukania mi trzeba, domu gitarą i piórem. Gratulacje. Ile to lat już pracy w Trójce? Ponad 30. Gitarą i piórem to jest ta główna audycja. Ciągle audycję gitarą i piórem traktuję hobbystycznie. Myślę o tym jako wielkiej miłości mojego życia. Piosenka literacka, to są artyści, którzy te piosenki tworzą i śpiewają. Natomiast zawodowo to głównie myślę o reportażu. Jestem wielkim fanem reportażu i bardzo lubię słuchać reportaży i właściwie od słuchania radia, od fascynacji dźwiękiem stereofonicznym zaczęła się również moja fascynacja reportażu. Jak słyszałem, jakie rzeczy można robić przy pomocy mikrofonu reporterskiego, jak wspaniale można opowiadać o świecie, no to się tym sposobem opowiadania zachwyciłem. Radio to jego narkotyk. Od 23 lat pracuję w radiowej Trójce. Kiedy wchodzi do holu przy Myśliwieckiej, odczuwa delikatne podniecenie. Złoty mikrofon dla Michała Olszańskiego. Reprezentacja radiowej Trójki dzisiaj bardzo gorąca, cudownie. Godzina prawdy. To jest w tej chwili takie moje oczko w głowie. Ja w tej godzinie prawdy odnalazłem siebie. Ja jestem po resocjalizacji, profilaktyce społecznej. Ja się poczułem jak ryba w wodzie w tej audycji. Pokochałem to radio, lubię wchodzić na tę Myśliwiecką. Dużo osób nam zazdrości, że my lubimy chodzić do pracy. Masz rację, to jest ogromny przywilej. Ewa, zobacz jak wygląda Departament Sportu. Przypomnijmy, że to wyście tworzyli z Tomkiem Gorazdowskim, tak, taką to był właśnie specjalną redakcję właśnie sportową, naszą trójkową. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić Trójkę bez sportu. Ilekroć się dzieje coś na świecie czy w Polsce ważnego, to tam dziennikarz Trójki jest. Trzecia strona medalu. To jest rok, kiedy ja kończę 65 lat. Mam za sobą 24 lata w Trójce. Ale jeszcze nie podsumowujesz, nie. Tylko jeszcze robi się tak cieplutko na serduszku. Tak, robi się na serduszku ciepło. A dzisiaj walentynki. Walentynki to jest taki dziwny dzień, bo myśmy to gdzieś zaszczepili z obcej troszkę kultury, a zobacz, jak to się pięknie u nas przyjęło. Psioczymy, ale obchodzimy. Ale będą kwiaty wszędzie, będą cudowne baloniki. I wcale nie ograniczajmy tych walentynek do tego, że to musi być tête-à-tête, tylko żebyśmy wykorzystali ten niesamowity klimat, żeby w ogóle tak patrzeć na siebie z większą radością, z przyjaźnią. Nawet użyję tego słowa z miłością, bo dlaczego mamy nie kochać bliźnich, a i także zwierzaków, które są wokół nas. Słusznie. Nie psioczmy na czworonogi. Takie hasło się ukuło troszkę dzięki Miśkowi. No Misiek wie, co mówi. Teraz to już takie złote myśli z jego ust płyną. To nie są żadne złośliwości. Misiek, serdecznie ci gratulujemy. My, poranna załoga, którą też przecież często tworzysz. A wśród tegorocznych laureatów Złotych Mikrofonów byli również Ewelina Karpacz-Oboładze, której reportaże także mogą Państwo słuchać na antenie Trójki. To przecież ważna część popołudniowej audycji. Maciej Gudowski, ten głos Państwo znają, oczywiście, znakomicie, także z radia, także z filmów, redaktor Jarosław Kawecki, no i z nagrodzonymi rozmawiała, tu trzeba dodać, Ewa Dudzińska, ta uroczystość wczoraj, wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. No a jak połączyć Miśka z walentynkami? No to prostszego zadania nie ma. Miśka nie da się nie kochać. and I will feel alright. Say it, let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them help us all their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief. One love. What about a one heart? One heart. What about a little? Let's get together and feel alright. As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. One love. What about the one heart? One heart. What about the let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind. One love. One heart. One heart. Give thanks and praise to the Lord and I will feel alright. Let's get together. Oczywiście też musiało się pojawić to słowo w tym utworze. Mam nadzieję, że mi się słuchał. Nawet jeśli przez sen to słuchał, dotarło do niego. Love, one love, Bob Marley, ukochany Bob Marley. A pytałem, dlaczego serce właśnie kojarzy nam się z miłością? Natalia z tej strony. Pan redaktor pytał, dlaczego serce? I chciałam tylko powiedzieć, że pewnie dlatego, że mózg jest bardziej obrzydliwy. Dobrego poranka życzę, pozdrawiam. My również pozdrawiamy, dobrego poranka życzymy. Rozumiem, że chodzi o warstwę graficzną, taką infograficzną, przedstawiającą jakiś taki symbol. No, myślę, że to jest wyzwanie, pokazać taki ładny mózg, ale też używany, prawda? Teraz pora na skrót najnowszych informacji, bo 6.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. A wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, migracja, broń masowego rażenia i terroryzm to główne tematy konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Na Zamku Królewskim spotkanie wieczorem otworzyła oficjalna kolacja. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Ze strony drugiego współgospodarza Stanów Zjednoczonych obecni są wiceprezydent Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo. W sumie w konferencji uczestniczą przedstawiciele około 60 państw z całego świata. Ministerstwo Zdrowia przypomina, każdy obywatel może mieć internetowe konto pacjenta i korzystać z dostępu do informacji dotyczących swojego leczenia. Wystarczy profil zaufany. Konto pozwala m.in. sprawdzić informacje o receptach i skierowaniach. W tej chwili ma je 2 600 000 obywateli. W Światowym Dniu Radia Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody. Złote mikrofony, statuetki otrzymali Maciej Gudowski, Ewelina Karpacz-Oboładze, Jarosław Kawelski oraz nasi redakcyjni koledzy Janusz Deblesem i Michał Olszański. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski przypominał, że nagrody przyznano po raz 50. O wysokiej randze złotych mikrofonów świadczą również nazwiska laureatów, wśród których znajdziemy luminarzy polskiego dziennikarstwa i życia artystycznego, takich jak Jerzy Waldorf, Barbara Wachowicz, Bogdan Tomaszewski, Jacek Stwora, Irena Kwiatkowska, Zbigniew Herbert, Jeremi Przybora. Złote mikrofony otrzymało dotąd ponad 250 radiowców. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. To teraz słów kilka o pogodzie. Chmury dziś będą dominować nad Polską. Rano na północy i na zachodzie będą na dodatek jeszcze zanikające mgły, takie do 200 metrów ograniczające widzialność. Silne zamglenia, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na Podlasiu i na Podhalu opady deszczu, raczej na Podhalu opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 stopnia w Zakopanem do 7-8 w Warszawie. A poza tym 6 to

Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Nasza wspólna siła wojskowa jest niezrównana. Stany Zjednoczone Ameryki stoją ramię w ramię z Polską jako częścią najbardziej udanego w historii świata przymierza wojskowego i zawsze tak będzie. Tak zapewnił wczoraj wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę na dostarczenie do naszego wojska rakiet HIMARS. O tym Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Na otwarciu Rzeczpospolitej. Udany manewr polskiej dyplomacji, sojusz z Ameryką bez konfliktu z Unią, tak tytułuje swój tekst, ale także o tym, że już jutro, w piątek, 15 lutego, w internecie dostępne będą rozliczenia podatkowe za ubiegły rok, przygotowane przez Skarbówkę i warto je zweryfikować, proponuje Paweł Rochowicz. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej także o tym, że drugiej połówki szukamy online. Temat walentynkowy, choć na poważnie, rośnie popularność portali i aplikacji randkowych. W Polsce korzysta z nich ponad 3 400 000 osób. Drugiej połówki szukamy online, o tym w Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dwie osoby straciły pracę, pozostałe otrzymują dziesiątki wyzwisk. To efekt upublicznienia przez Wiadomości wizerunków protestujących pod siedzibą TVP. Osoby, których fotografie oraz personalia upubliczniła Telewizja Polska, chcą złożyć przeciwko telewizji pozew zbiorowy. Potem na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta także zapowiada kolejną publikację, to na stronie piątej, kolejne kwity na srebrny. Puls biznesu, o tym, że Polska zaniża średnią, jeśli chodzi o rozwój, zakup samochodów elektrycznych. Zainteresowanie elektromobilnością nie przekłada się na decyzję o zakupie. Polscy kierowcy nie przesiedli się masowo do aut elektrycznych w tej dziedzinie. Mało tego, zaniżamy średnią. Jednak wydawać by się mogło, że zaostrzenie norm emisji spalin na terenie Unii i związana z tym tendencja do odchodzenia od silników diesla na rzecz innych napędów powinna spowodować skokowy wzrost sprzedaży aut niskoemisyjnych, zwłaszcza elektrycznych. Dane za ubiegły rok świadczą jednak o tym, że polscy kierowcy nie przesiedli się masowo na elektrykę. Główne powody to zaporowa cena, słaba infrastruktura i obawa przed nieznanym. Polska zaniża średnią, jeśli chodzi o auta elektryczne. O tym w Pulsie Biznesu. Nasz dziennik na pierwszej stronie o tym, że w przekazanej posłom informacji o działalności Trybunału Konstytucyjnego zabrakło miejsca dla przedstawienia losów wniosków w sprawie aborcyjnej przesłanki eugenicznej. Ochrona, obrona życia i spychany projekt. O tym na pierwszej stronie dziennika. Także o tym, że ukradziony został święty Walenty. Kim był święty i jak współczesne neopogaństwo zawłaszczyło jego postać. O tym pisze w naszym dzienniku ksiądz Jerzy Banak. Super Express przynosi rewelację, że król disco polo ujawnia kulisy 30-letniego związku. Szokująca prawda o małżeństwie Zenka. Stawkę podbija fakt na pierwszej stronie o tym, że Zenek został dziadkiem. Przegląd sportowy. Patrzymy także na historyczne przedruki sprzed kilkudziesięciu lat tego właśnie wydawnictwa. O zimowych wejściach polskich himalajstów. Halo, baza, halo, Andrzej, czy nas słyszycie? Tak, gdzie jesteście? Halo, halo, a zgadnijcie. Halo, halo, jesteśmy na szczycie. Gdyby to nie był Everest, to byśmy chyba nie weszli. 16 marca 1980 roku, miesiąc po historycznym wyczynie, Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki byli witani w kraju jak bohaterowie. Gdyby to nie był Everest. Historia z przeglądu sportowego. Tygodnik, gość niedzielny, temat okładkowy. Daj Bogu czas. To nie grzechy ludzi Kościoła są przyczyną laicyzacji. Ona rozstrzyga się w tobie, gdy się modlisz albo się nie modlisz. A wszelkie duchowe, a w konsekwencji życiowe upadki mają korzenie w tym, że człowiek się nie modli. Powie to każdy ojciec duchowny, seminarium, każdy mistrz życia duchowego. Od tego się zawsze zaczyna. Daj Bogu czas. To temat okładkowy z gościa niedzielnego. I jeszcze miesięcznik Przegląd Lotniczy. Najnowszy numer mówi m.in. o nowym życiu w cywilu. TS-11 Iskra 12-14 o znakach Sierra Papa Yankee Bravo Charlie to obecnie jedyna cywilna Iskra latająca w Europie. Przywrócona została do stanu lotnego dzięki staraniom Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. Jak się zaczęło, dwóch przyjaciół zaniepokoił fakt, że żadna instytucja nie przejmuje się samolotami wycofanymi z wojska. Postanowili to zmienić, założyli Fundację Biało-Czerwone Skrzydła. Mowa tu o Kubie Kubickim i Piotrze Maciejewskim. Jaka przyszłość? Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła marzy, by kontynuować tradycję zespołu Biało-Czerwone Iskry po tym, jak w 2020 roku historia służby wojskowej TS-11 dobiegnie kresu wojskową. Fundacja chce umożliwić tym samolotom loty w cywilu przy współpracy z wojskowymi pilotami i technikami, czerpiąc oczywiście z ich wiedzy i doświadczenia. W planach fundacji jest też utworzenie ośrodka szkolenia lotniczego, by umożliwić pilotom i entuzjastom latanie i szkolenie na TS-11 Iskra. Temat okładkowy najnowszego przeglądu lotniczego. Bardzo dziękuję. Piotr Łodej przegląda dziś o poranku prasę. Dziękuję. W sprawie tych serc związanych z dzisiejszym dniem, w sumie to pan Zbyszek ma rację, mogło być gorzej. Trochę nawiązanie do tego mózgu, ale jeszcze jego wyobraźnia idzie dalej. Wyobraża sobie baloniki w kształcie wątroby, nerki albo zatoki. Obdarowywanie dzisiaj takim gadżetem, no, mogłoby być mało komfortowe. Za 12 minut 7. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. O poranku. Bardzo dobrze to zabrzmiało. Można sobie teraz gdzieś tam nucić po cichu. No, ale już za 8,5 minuty 7, więc poza tym jednym świętem trzeba też zajrzeć co innego dziś w kalendarzu. Choć obawiam się, że pan Krzysztof to będzie dzisiaj tym świętem napiętnowany. Urywki. Urywki z kalendarza. Jaki pan Krzysztof? No wiadomo, Krzysztof Szubzda, bo to czwartek. 14 lutego. Chyba nikomu nie muszę mówić, jakie święto nas dziś dopadło. Walentynki, dzień pełen miłości, aż trudno uwierzyć, że tego właśnie dnia, 100 lat temu, wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Kiedy chodziłem do szkoły, trwały akurat nieustanne walentynki polsko-radzieckie, więc nikt nam nie wspominał o tej wojnie. Ale teraz możemy otwarcie już mówić. Okazuje się, że walentynki to bardzo ważna data w radzieckiej historii. 101 lat temu, 14 lutego, Rosja radziecka przeszła na kalendarz gregoriański, a w walentynki 72 wystrzelono sondę kosmiczną Luna-20. Nawet 20. zjazd KPZR, na którym po raz pierwszy publicznie podważono kult towarzysza Stalina, też rozpoczął się w walentynki. Podrywanie takiego autorytetu w tamtych czasach, nawet w walentynki, to było jak rosyjska ruletka. A właśnie, polska ruletka, czyli koło fortuny, też ma akcent walentynkowy. 24. urodziny obchodzi dziś pani Iza, która odsłania literki w tym niezwykłym hicie telewizyjnym, w którym możemy poznać nieznane polskie przysłowia, nieistniejące tytuły, zadziwiające czynności, a nawet nowe nazwiska starych gwiazd. Oprócz pani Izy, w walentynki 1905 roku na świat przyszedł pan Siergiej Michajłowicz Tichomirow. Człowiek, który w zakresie radzieckiej chemii osiągnął wszystko. Rozpoczął karierę jako zastępca kierownika zmiany w zakładach chemicznych, a skończył jako przewodniczący Państwowego Komitetu Rady Ministrów ZSRR do spraw chemii. I skoro doszliśmy aż do tak romantycznego momentu, to spieszę Państwu donieść, że również walentynki na datę swego ślubu wybrał Ludwik XI. Król był wtedy młodym, 28-letnim mężczyzną, a na damę swego serca wybrał Karolinę Sabałcką, lat 8. Proszę się nie gorszyć, za mąż pójście traktowano wówczas jako rodzaj rezerwacji, zaklepania ukochanej, która w faktyczną rolę żony wcielała się nieco później. Dziś na szczęście nie mamy już takich rezerwacji i 8-latki mogą się cieszyć beztroską zabawą, kolorowankami czy oglądaniem bajek. Ja, mając 8 lat, pasjami lubiłem oglądać Koral Gola i Było sobie życie. A czy wiedzą Państwo, że twórca tych animacji, francuski karykaturzysta Albert Barillet, też urodził się w walentynki i to do tego w Warszawie. I to do tego równo rok po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. Mam nadzieję, że po tej garści informacji tegoroczne walentynki nabiorą dla Państwa jeszcze głębszej treści. Mówiłem, że będzie napiętnowany, naznaczony. To miałem na myśli. A pamiętam taki teleturniej, którym się odsłaniało literki i było już finałowe hasło i fortuna w zasadzie już pukała do drzwi. No tylko, że zawodnik czy zawodniczka miał dwie litery do odgadnięcia, ale zdecydował się na odgadnięcie hasła i to było hasło w jego ustach: duchowi mamy dała w pysk i poszła. No taka lekka modyfikacja, chociaż dziś myślę, że młodzi mogliby powiedzieć jeszcze inaczej. Duchowi mema dała w pysk i poszła. No takie czasy za 5 minut, godzina 7.